Ιερός Ναός Παναγίας Λαοδηγήτριας, ομιλία Πατέρα Βαρνάβα, 15 Μαρτίου 2010. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Πνεύματος Αμήν. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας του Πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ, και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος, και σώσον αγαθέ της ψυχάς ημών. Καλησπέρα. Θα συνεχίσουμε σχετικά με τη μετάνοια. Πήραμε μία επιστολή του Αγίου Χρυσοστόμου που απευθύνεται σε κάποιο μοναχό ονόματι Θεόδωρο, ο οποίος αρνήθηκε το σχήμα του γιατί έμπλεξε με μια κοπέλα, με μια γυναίκα, και προσπαθούσε τώρα ο Άγιος Χρυσόστομος με έναν τρόπο παιδαγωγικών να τον επαναφέρει στην κατάσταση την προηγουμένη, και μέσα σε αυτήν την επιστολή βλέπουμε πολλά στοιχεία τα οποία είναι πολύ σημαντικά για τη μετάνοια. Δίνει κάποιες αρχές περί μετάνοιας. Καταρχήν, αυτό που χρειάζεται να εξαφορμής αυτού του γεγονότος να πούμε είναι ότι η αμαρτία έρχεται να καλύψει κάποια κενά. Η αμαρτία είναι ένας λάθος τρόπος να ικανοποιήσουμε τη δίψα μας για τον Θεό. Είναι ένας αποπροσανατολισμός από τον στόχο. Και προσπαθεί ο άνθρωπος με κάθε τρόπο να ικανοποιήσει αυτή την ανάγκη που έβαλε ο Θεός στην φύση μας, αλλά με τρόπο που δεν ικανοποιείται. Ακόμη και ο έρωτας, σαν μια συναισθηματική κατάσταση, έρχεται να υποκαταστήσει την ανάγκη για τον Θεό. Γιατί μέσα από αυτήν τη διαδικασία της συναισθηματικής έντασης που έχει ο άνθρωπος, προσπαθεί να βρει τον Θεό του, όπως ο καθένας τον εννοεί. Αλλά με έναν τρόπο που δεν έχει τις πνευματικές προϋποθέσεις για να αποκαλυφθεί η ζωή εντός μας. Με έναν τρόπο που ο άνθρωπος δεν ψάχνει τον Θεό, αλλά θέλει ο ίδιος να γίνει ο Θεός. Με έναν τρόπο προσπαθεί ο άνθρωπος να ικανοποιήσει τον ναρκισισμό του, γι' αυτό στις περιπτώσεις ερωτικών σχέσεων όπου δεν μπορεί να υπάρξει μετουσίωση του ερωτικού πάθους σε δυνατότητα αγάπης, τα κυρίαρχα στοιχεία είναι ο εγωισμός, η ζήλια, η οργή, η εκδικητικότητα. Σε σημείο που ο άνθρωπος να χάνει τα όρια του, και είναι φανερό ότι σε αυτή την περίπτωση δεν υπάρχει η αγάπη που είναι η έξοδος από τον εαυτό μας. Και πάντοτε αγωνιά ο άνθρωπος να βρει ποιος είναι ο τρόπος και η διαδικασία εκείνη στην οποία να αισθάνεται ότι κοινωνεί πραγματικά με κάποιον και δεν χάνει την ταυτότητά του. Αυτό από ό,τι φαίνεται που καλύπτει τον άνθρωπο πραγματικά και είναι αυτό που προσπαθεί να βρει με ένα λάθος τρόπο, είναι η αγάπη αυτή στην οποία υπάρχει και δικαιώνεται μέσα από το σώμα του Χριστού. Η εν Χριστώ δηλαδή αγάπη είναι η ανωτέρα μορφή αγάπης και σχέσεως. Σε οποιαδήποτε άλλη μορφή ο άνθρωπος κλονίζεται, ταλαιπωρείται, ζει την ανασφάλειά του, ζει τον φόβο του, ζει την τραγικότητα του συναισθήματός του, μπερδεύεται, φαντασιώνεται, και τελικά μέσα από όλα αυτά προσπαθεί ο άνθρωπος να υποκαταστήσει τον Θεό, να γίνει Θεός για κάποιον άνθρωπο, για κάποιους ανθρώπους, και ποτέ δεν ησυχάζει ο άνθρωπος. Θεωρούμε λοιπόν πως η εν Χριστώ αγάπη σε οποιοδήποτε επίπεδο σχέσεως, είτε συγγενείας, είτε συζυγίας, είτε φιλικότητας, είναι αυτό που ξεπερνά όλα τα βιολογικά όρια και δικαιώνει τον άνθρωπο. Δικαιώνει δηλαδή την καρδιά του, βρίσκει ανάπαυση η καρδιά του ανθρώπου. Αν οποιαδήποτε σχέση, ακόμα και η σχέση η ερωτική, η σχέση συζυγίας, δεν περνάει από το σώμα του Χριστού, είναι μια ταλαιπωρία, ένα βάσανο είναι. Γιατί, εάν δεν υπάρχει αυτό, δεν εμπνέεται δηλαδή από την Χριστώ αγάπη οποιαδήποτε σχέση, κυρίαρχο συνέστημα είναι η ζήλια. Και δεν υπάρχει, είναι από τη μεγαλύτερη κόλαση που μπορεί να αισθάνεται ένας άνθρωπος, είναι ζήλια. Γιατί εφόσον δεν υπάρχει εν Χριστώ αγάπη, δηλαδή η ανάπαυση της καρδιάς μας μέσα από την έμπνευση του σώματος του Χριστού, προσπαθούμε να εμπνευστούμε από τον άλλο, που θέλουμε ο άλλος να μας αναγνωρίζει, να μας παραδέχεται, να μας κάνει θεόν. Αυτό λοιπόν δεν μπορεί να είναι, να είναι ένα πραγματικό γεγονός, ούτε να ικανοποιείται πάντοτε, και εσύ ο άνθρωπος πάντα την ανασφάλεια, γιατί αυτήν την δόξα δεν την δίνει ο Θεός, στη δίνει ένας άνθρωπος, και ποτέ δεν είναι εξασφαλισμένη. Και πάντα σου γεννά ένα άγχος και μια αγωνία, και αυτό σε πελαγώνει μέσα σε μια διαδικασία συναισθηματικής έντασης και ζήλιας. Αντιθέτως δε αυτό που ελευθερώνει τον άνθρωπο είναι αυτή η εμπειρία αυτού που αληθινά έχει αγάπη και αυτού που θέλει να μας αναπαύσει. Ό,τι λοιπόν δεν περιέχει την παρουσία του Χριστού είναι βάσανο και είναι ταλαιπωρία και δεν έχει ποτέ ανάπαυση. Και όταν λέμε δεν περιέχει τον Χριστό, σημαίνει ακριβώς, ας πούμε, η σχέση της συναισθηματικής έντασης για ένα πρόσωπο που είναι η συζυγία, που είναι η φιλία, που είναι η συγγένεια, εάν δεν περνά από τους όρους του σώματος του Χριστού, αν δεν περνά από τους πνευματικούς όρους και αν η καρδιά μας δεν δροσίζεται και δεν αναπαύεται από την εμπειρία της χάρετος του Θεού, τότε αυτό το δυσαναπλήρωτο κενό προσπαθούμε να το επικεντρώσουμε και να το αποδώσουμε σε κάποιο ανθρώπινο πρόσωπο. Αλλά με έναν τρόπο μανιακόν. Προσπαθούμε δηλαδή αυτήν την απουσία του Θεού να την κερδίσουμε μέσα σε ενός προσώπου. Η ένδειξη λοιπόν της πνευματικής ανάπτυξης του ανθρώπου, η ένδειξη της πνευματικής του καταστάσεως φαίνεται σε όλα τα επίπεδα. Δεν είναι ανάγκη να κρίνουμε καθαρά πνευματικά κριτήρια, εξωτερικά πνευματικά κριτήρια και να αξιολογήσουμε την ποιότητα της πνευματικής μας καταστάσεως, αλλά ο τρόπος που ζούμε την καθημερινότητα φανερώνει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, αυτό σαν εισαγωγή, επειδή αναφέρεται σε κάτι ανάλογο ο Άγιος Χρυσόστομος. Αναφέρεται λοιπόν σε κάποιο μοναχό ο οποίος εγκατέλειψε την μοναχική του υπόσχεση και μέσα από την ανθρώπινη αδυναμία αφέθηκε στον κοσμικό τρόπο ζωής, έμπλεξε λέει με κάποιαν γυναίκα και προσπαθεί ο Άγιος Χρυσόστομος με κάποιον τρόπο να τον επαναφέρει και του γράφει αυτή την επιστολή. Αυτό αφορά όλους μας, γιατί η πτώση οποιασδήποτε μορφής αφορά όλους μας και οι αρχές μετανοίας και η παιδαγωγική της μετανοίας είναι κοινή προς όλους, ανεξάρτητα αν παίρνει μια ιδιαίτερη μορφή σε κάποιες περιπτώσεις. Λοιπόν, ο Άγιος Χρυσόστομος, δεν είναι φοβερόν, φίλε Θεόδωρε, το να πέσει ο παλαιστής, αλλά το να παραμείνει κανείς πεσμένος κάτω. Δεν έρχεται λοιπόν να τον ελέγξει, γιατί όταν ελέγχεται ο αμαρτωλός, ο πεσμένος, συνήθως αμήνεται. Κλείνεται ακόμη περισσότερο και δεν μπορεί να υπάρξει διαδικασία κοινωνίας και θεραπείας. Όταν βρισκόμαστε σε κατάσταση πτώσεως, οποιοδήποτε έλεγχος μας φέρνει τη διάθεση δικαιολόγησης. Υψώνει αμυντικούς μηχανισμούς για να προστατεύσουμε τον εαυτό μας. Θα εγκαταλείψουμε και θα καταρρύψουμε τους αμυντικούς μηχανισμούς εφόσον βεβαιωθούμε για μια αγάπη η οποία μας αποδέχεται. Για μια αγάπη που δεν θίγεται από τις πτώσεις μας, από τα λάθη μας. Εάν η αγάπη η οποία εισπράττουμε θίγεται, προσβάλλεται, μειώνεται από κάποια λάθη μας, μας γεννάει μία φοβία, μία ανασφάλεια και ένα κλείσιμο εις τον εαυτό μας, ένα κλείσιμο εις την ενοχή μας, και τότε δύσκολα παραδέχεται ο άνθρωπος την πραγματικότητά του. και προκειμένου να επιβιώσει, τότε φτιάχνει έναν άλλον εαυτό από αυτό που πραγματικά είναι και γίνεται η υποκρισία τότε. Τότε την αμαρτία την κάνουμε αρετή, τότε δημιουργούμε μια ψευδή αρετή για να μπορέσουμε να ανεχθούμε καταρχήν εμείς τον εαυτό μας και κατά δεύτερο λόγο οι άλλοι. Σιγά σιγά όταν εθιστεί ο άνθρωπος αυτή η πραγματικότητα, δημιουργεί ψευδή εικόνα και συνείδητο τον εαυτόν του. Όταν συνηθίζει να ψεύδεται ο άνθρωπος, και δεν λέμε να λέει απλώς λεκτικά ψέμα, αλλά η ζωή μας δεν είναι ένα ψέμα, φτάνουμε σε ένα σημείο αυτών των ρόλων που παίζουμε για να προστατεύσουμε τον εαυτό μας, φτάνουμε στο σημείο να ταυτιζόμαστε με αυτόν τον ρόλο και να χάνουμε την επαφή και εμείς ήδη με τον εαυτό μας. Τότε, εάν δεν έχουμε επαφή με τον εαυτό μας και ζούμε ένα ψευδή ρόλο, τότε ποια μετά είναι, από τι να μετανοήσουμε. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να βρεθεί ο τρόπος να γκρεμίσει ο άνθρωπος τους αμυντικούς του μηχανισμούς και να παραδεχθεί την πραγματικότητά του, όσο τρομερή κι αν είναι. Η αλήθεια είναι ότι όλοι οι άνθρωποι, η πραγματικότητά μας, εάν μπορούμε να τη δούμε γυμνή όπως πραγματικά είναι, μας τρομάζει. Και τρομάζει και τους άλλους. Αλλά και όλοι οι άλλοι τρομάζουν τον εαυτό τους και τρομοκρατούν και τους άλλους. Η πραγματικότητα της καρδιάς μας είναι αυτή, είναι τρομερή. Ταυτόχρονα, με αυτό το τρομερό που έχει ο άνθρωπος, αυτήν την βρωμιά που μπορεί να έχει ο άνθρωπος, ταυτόχρονα έχει και μια απίστευτη ωραιότητα. Δεν είναι αμαυρό-άσπρα τα πράγματα. Σε κάθε πτώση, σε κάθε αμαρτία που μπορεί να μας τρομάξει, που μπορεί να ακούσουμε και να τρομάξουμε, η οποία υπάρχει και μέσα μας και αγνοούμε, ταυτόχρονα υπάρχει και η αρετή. Υπάρχει πίσω από αυτά και ο πόθος για τον Θεό. Γιατί είπαμε και η αμαρτία μας είναι δίψα Θεού. Αλλά πέρα από αυτό έχει και ο άνθρωπος τέτοιες εσωτερικές ευλογίες που του έβαλε ο Θεός, που είναι θαμμένες. Γι' αυτό το λόγο, εκτός από αυτό το ταυτόχρονα άσχημο, υπάρχει και μια τεράστια ωραιότητα μέσα στην ψυχή μας. Και πρέπει όλα αυτά τα πράγματα να τεθούν σε μια λειτουργία. Γι' αυτό υπάρχει ελπίδα. Πρέπει να βρεθεί λοιπόν ο τρόπος. Ο Άγιος Χρυσόστομος, αν είχαμε τη δυνατότητα όλο αυτή την επιστολή που είναι σε δύο μέρη, που είναι 100 σελίδες, να μελετήσουμε, θα καταλάβαμε πολλά. Επιλέξαμε κάποια σημεία. Λοιπόν, ξεκινάει προς τον μοναχό και λέει: «Δεν είναι φοβερό, φίλε Θεόδωρε, το να πέσει ο παλαιστής, αλλά το να παραμείνει κανείς πεσμένος κάτω». Δηλαδή, έπεσες. Δεν έγινε τίποτα. Δεν είναι κάτι φοβερό. Φοβερό είναι να εγκαταλείψεις τον αγώνα και να μείνεις πεσμένος κάτω. Αυτό αμέσως ο άλλος σου λέει: «Παίρνει θάρρος. Δεν με απορρίπτει. Μου δίνει, όχι μόνο δεν με απορρίπτει, αλλά μου δίνει και κάποιες δυνατότητες». Συνεχίζει: «Ούτε είναι βαρύ το να πληγωθεί ο παλαιστής, αλλά το να απελπιστεί μετά των τραυματισμών και να παραμελήσει το τραύμα του». Τι του λέει? Τον αναγνωρίζει ως παλαιστή. Δέχεται ότι ο παλαιστής μπορεί να τραυματιστεί, αλλά τον προωθεί, του προτείνει, τον εμπνέει στο να ασχοληθεί με το τραύμα του. Άλλωστε λέει, κανείς έμπορο δεν σταματά να ταξιδεύει επειδή κάποτε ναυάγησε και έχασε το φορτίο, αλλά διασχίζει πάλι την θάλασσα και τα κύματα και τα πέραντα πελάγη και ανακτά το προηγούμενο πλούτο. Η κοσμική συνήθεια, έτσι όπως την αντιλαμβανόμαστε, είναι ότι επιπλήττει το κακό και βλέπει τα πράγματα πολύ στερεότυπα, σε κάποιους διαχωρισμούς, καλών, κακών, ηθικών, ανήθικων, μαύρο, άσπρο. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Η παιδαγωγική του Αγίου Χρυσοστόμου είναι πια να δώσει ελπίδα στον άνθρωπο, να του δώσει παρηγοριά για τις δυνατότητες, χωρίς να αλλοιώνει τα όρια, χωρίς να αλλοιώνει την αλήθεια. Δεν του λέει «δεν έγινε τίποτα, αλλά μια χαρά συνέχισε παλικάρι μου», αλλά λέει ότι ο παλαιστής αγωνίζεται, ο παλαιστής μπορεί να τραυματιστεί, αλλά υπάρχει και πτώση, υπάρχει και ασθένεια και πρέπει όλα αυτά να τακτοποιηθούν. Να, η αληθινή παιδαγωγική δεν είναι αυτή που απορρίπτει ή καταξιώνει, αλλά αυτή η οποία πραγματικά ενεργοποιεί τον άνθρωπο σε μια κατεύθυνση, μια πορεία. Και ποια θα είναι? Να μου πούν ποια είναι η πραγματικότητά μου, ότι ναι, είμαι τραυματισμένος, αλλά να μου πούν ταυτόχρονα ότι και αυτό μπορεί να συμβεί και ότι είμαι και παλαιστής. Και έχω τις δυνατότητες λοιπόν να εξυγιανθώ. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Σημαντικό λοιπόν είναι να φανερωθεί το πρόβλημα, να φανερωθεί το τραύμα, αλλά να δοθούν και οι δυνατότητες, να δοθεί και η προοπτική. Πολλάγκες δε βλέπουμε και αθλητάς να στεφανώνονται έπειτα από πολλάς ήταστον. Να λέει, έπεσες, αλλά μπορείς και να στεφανωθείς. Δεν είναι πρόβλημα η αρρώστια το να υποδεικνύουμε το πρόβλημα και να όταν φανερώσουμε την αμαρτία, όταν ελέγξουμε την αμαρτία, αλλά δεν δοθεί η ελπίδα της θεραπείας, αυτό είναι δαιμονικό. Δαιμονικό είναι. Δεν υπάρχει πιο δαιμονικό από αυτό. Δέστε, τα όρια των διαφόρων πραγματών είναι πολύ λεπτά. Όπως δαιμονικό είναι να αποσιωπήσουμε το νόσημα και το πρόβλημα. Ποιο είναι το κατά Θεόν, να φανερωθεί το πρόβλημα και να δοθεί η ελπίδα και η δυνατότητα θεραπείας. Η δυνατότητα αποκατάστασης. Λοιπόν, συνέβη δε επίσης και στρατιώτης που εγκατέλειψε πολλάκι στην θέση του να αναδειχθεί τελικώς άριστος πολεμιστής και να νικήσει τους εχθρούς. Τι του λέει, έπεσες, ωραία, αλλά μπορεί και να νικήσεις, να σηκωθείς, σαν να του λέει σήκω, μπορείς να αγωνιστείς και να φανείς νικητής. Πολλοί δε αρνηθέντες των Χριστών λόγον της δρυμύτητος των βασανιστηρίων επανόρθωσαν την ήττα των με νέα μάχη και απήλθαν λαμβάνονται στο στέφανο του μαρτυρίου. Εάν λοιπόν ο καθής εξ αυτών περιήρχετο εις απόγνωσιν δια το προηγούμενο τραύμα του, δεν θα απελάβανε τα μετέπειτα αγαθά. Εσύ λοιπόν, φίλε Θεόδωρε, μην οθήσεις τον εαυτό σου στο βάραθρον, επειδή ο λίγον σε μετεκίνησε ο εχθρός εκ της θέσεώς σου, αλλά στάσου με γενναιότητα και επέστρεψε ταχαίως εκεί από που έφυγες και μη θεωρήσεις εντροπήν την προσωρήν αυτήν πληγήν. Θέστε τι λέει, μην θεωρήσεις την ντροπή, γιατί η ντροπή δημιουργεί την αποσιώπηση, γεννά την ενοχή, γεννά μια εσωτερική κόπωση και εξάντληση που δεν δίνει όρεξη στον άνθρωπο να μπει στη διαδικασία αναφοράς του εις τον Θεό. Λέει, διότι ούτε ανέβλεπε στρατιώτη να επιστρέφει εκ της μάχης τραυματισμένο θα τον κατηγορούσες. Καθότι εντροπή θεωρείται το να ρίψει κανείς τα όπλα και να αποφύγει τη σύγκρουσή του με τους εχθρούς. Άρα τι σημαίνει εδώ, η μεγάλη αμαρτία δεν είναι η πτώση, είναι το να μην αγωνιζόμαστε. Επομένως, αν κανείς έχει την φυσική κράση να μην έχει την ροπίνη στα πάθη και να βολεύεται σε αυτό και να μην αγωνίζεται, είναι σε πολύ χειρότερη κατάσταση από κάποιον ο οποίος μπορεί η φύση του να έχει μεγαλύτερη ροπή προς τα πάθη, αλλά αγωνίζεται, πολεμάει. Δηλαδή τελικά από όλα αυτά τι θέλει να πει, το σημαντικό είναι ο αγώνας. Που τι σημαίνει αγώνας, όχι να προστατεύσω τον εαυτό μου και την ηθική μου αξιοπρέπεια, αλλά κάνω αγώνα σεβόμενος αυτό που μου χάρισε ο Θεός, την ζωή που μου χάρισε και τον λόγο ύπαρξής μου. Εάν σεβαστώ δηλαδή αυτό που μου βάλει ο Θεός στην φύση μου και σε διαρκή προσπάθεια το φέρω στην επιφάνεια και το ενεργοποιώ, δηλαδή ικανοποιώ την βαθύτερη μου ανάγκη, αυτός είναι ο αγώνας μου, αυτό αν γίνεται με δικαιώνει, αυτή είναι η δικαίωσή μου, αυτό με καταξιώνει, δηλαδή σέβομαι την φύση μου, σέβομαι την εικόνα του Θεού, σέβομαι αυτό που μου φύτεψε ο Θεός μέσα μου, αυτή την ανησυχία αναζήτησής του. Δηλαδή η ανησυχία της αναζήτησης που είναι στην φύση μας, εάν τη σεβαστώ και ενεργοποιώ, τότε αυτό σημαίνει ότι με δικαιώνει. Δηλαδή αυτό εξισορροπεί ακόμα και τις πτώσεις μου. Γιατί, όχι γιατί θα τις δικαιώσει ο Θεός, θα μου πει καλά έκαμες, αλλά γιατί ακριβώς θα με δικαιώσει. Εφόσον είμαι στην πορεία και είμαι στο στόχο, τότε εύκολα αναγνωρίζω την εκτροπή. Τότε καταλαβαίνω από που έφυγα και πώς θα επανορθώσω. Αν όμως δεν είμαι δρομολογημένος σε αυτό που πραγματικά είναι η φύση μου και δεν είμαι στο στόχο, είτε είμαι σε αρετή είτε είμαι σε πτώση, είναι τραγικά τα πράγματα. Γιατί αν φαινομενικά είμαι σε αρετή, δεν με δικαιώνει η αρετή, μα δεν είμαι στο στόχο. Η αρετή είναι ο δρόμος για τον στόχο. Δεν είναι το τέλος η αρετή, δεν είναι ο στόχος η αρετή. Η αρετή είναι η διαδικασία να διαφυλάξω, να περιφρουρήσω τον στόχο. Αν δεν υπάρχει ο στόχος, δεν είχε νόημα η αρετή. Ταυτόχρονα δε, αν υπάρχει αμαρτία και η πτώση δεν με θλίβει γιατί να τώρα ξέφυγα από κάποιους νόμους. Με θλίβει γιατί είναι η απόδειξη, είναι το τεκμήριο, είναι το σύμπτωμα ότι έφυγα από το στόχο. Και επομένως, εάν δεν ξέρω πού να αναφερθώ και μέσα μου δεν είναι αναφερόμενη η καρδιά μου σε αυτή την αναζήτηση για την οποία έχω φτιαχτεί, για την οποία υπάρχω, τότε τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Με αυτή την εννοία ο Ιησόστομος, εάν έλαβε τα όπλα και αγωνίστηκε και εκεί μέσα στον αγώνα ανέπεσε και άλλο να παρέτησε τον αγώνα. Ο Θεόδωρος λοιπόν από ό,τι φαίνεται είχε αρετή όταν ήταν μοναχός και ασκήτο, δηλαδή ήξερε τον προσανατολισμό της ζωής του και του λέει ξέρεις τον προσανατολισμό, ξέρεις ποια είναι η χαρά, ξέρεις ποιος είναι ο λόγος της ζωής σου. Λοιπόν και να εξέπεσες δεν είναι μεγάλο το κακό, γιατί κάποιος μπορεί να τραυματιστεί στην πορεία. Το μεγάλο κακό είναι να παρατήσεις τα όπλα και να χάσεις το στόχο. Επαναλαμβάνομαι, άλλο αμαρτία χωρίς να χάσουμε το στόχο μέσα στην αδράνειά μας, μέσα στην τραθυμία μας, και άλλο η πτώση μέσα στην άγνοια όπου χάσαμε το στόχο ή δεν βρήκαμε το στόχο. Η κοινωνία, η ηθική του κόσμου δεν μπορεί να λειτουργήσει με αυτά τα μέτρα. Δεν έχει τα μέτρα αυτά και ούτε είναι υποχρεωμένη να έχει αυτά τα μέτρα. Γιατί δεν λατρεύει τον Θεό ούτε αναφέρεται στον Θεό. Έχει τον ανθρωπιστικό νόμο. Έχει τον ανθρώπινο νόμο. Που αυτό κατά ανάγκη, εντάξει, εάν η συνείδηση του ανθρώπου δεν είναι καθαρή και δεν έχει επίγνωση, μπορεί ο νόμος αυτός, ότι η συνείδησεώς μας που είναι από τον Θεό, μπορεί να έχει αλλοιωθεί. Λοιπόν, τα μέτρα του κόσμου δεν κρίνουν έτσι. Δεν σου λέει ο άλλος, κοίταξε, αν έχεις το στόχο σου, εντάξει, τα πράγματα είναι καλύτερα. Αλλά εξετάζει τα πράγματα, έκανες αυτό, τελείωσε, είσαι καθαρισμένος. Και χθες πήγα σε μια επίσκεψη ενός φυλακισμένου που με συγκλώνησε. Κατηγορείται για έναν φόνο που πραγματικά δεν ήταν φόνος. Υπήρχε βεβαίως θύμα στην υπόθεση, αλλά εξετάζοντας το όλον του ανθρώπου, έλεγα αυτός δεν είναι φωνιάς. Όχι απλώς είναι φωνιάς, είναι ενάρετος. Για τα μέτρα του κόσμου ήταν εγκληματίας. Γιατί τα μέτρα δεν έχουν ένα κριτήριο τελείως διαφορετικό που δεν είναι υποχρεωμένος ο κόσμος να το δει. Γι' αυτό το λόγο το κοσμικό δίκαιο μπορεί να καταδικάσει έναν φαινομενικά εγκληματία που όμως ενώπιον του Θεού να μην είναι εγκληματίας. Αντιθέτως δε, ο κοσμικός νόμος μπορεί να δικαιώσει έναν φαινομενικά ενάρετο που να είναι βρωμερός ενώπιον του Θεού. Αυτό έτσι είναι. Γιατί τα πράγματα κρίνονται με μια άλλη διάσταση, σε μια άλλη διάσταση που δεν μπορούμε να αντιληφθούμε. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ φτωχή η κρίση μας. Δεν μπορούμε να ξέρουμε το βαθύτερο είναι του ανθρώπου, τι περιεχόμενο έχει. Ενώ όμως μένει μαχόμενος, είτε κτυπάται είτε υποχωρεί προσωρινώς, νομίζω ότι κανείς δεν θα ήταν τόσο αχάριστος και άπειρος της πολεμικής τέχνης ώστε να τον κατηγορήσει ποτέ δι' αυτό. Λέει, αν είσαι μαχόμενος, κάπως θα πέσεις, κάπως θα υποχωρήσεις, κάπως θα προχωρήσεις. Κάποιος, και κανείς λέει που είναι έμπειρος της πολεμικής τέχνης δεν θα κατηγορήσει ποτέ αυτόν. Αλλά ποιος είναι κανείς έμπειρος της πολεμικής τέχνης? Μόνο αυτός που ξέρει τον στόχο. Ποιος είναι ο σωστός πολεμιστής? Αυτός που ξέρει τι κάστρο θα ρίξει, ποιο στρατόπεδο θα καταλάβει, πώς να γίνει νικητής. Αν όμως δεν έχουμε εμείς τον στόχο, δεν μπορούμε να έχουμε ορθά κριτήρια. Όσοι όμως λέει επιτίθενται με όλη τον την ψυχή κατά των εχθρών, είναι δυνατόν κάποτε να τραυματιστούν και να πέσουν κάτω. Δέστε παρηγορία που του δίνει, του λέει όσοι παραδέχεται ότι ξεκίνησε με μεγάλο αγώνα και μεγάλη διάθεση. Αλλά ταυτόχρονα του λέει είναι δυνατόν να πέσουν κάτω. Αυτό που έπαθες λέει και εσύ τώρα. Διότι έδειξες ότι, δέστε εδώ είναι το γοητευτικό του Αγίου Χριστού. Εδώ τα δίνει όλα, είναι όλα τα λεφτά. Δες τι λέει τώρα. Τι θα μπορούσε να του πει. Εσύ που έπεσες, εντάξει άνθρωπος είσαι, αλλά ήσουν αγωνιζόμενος. Πώς, με τι τρόπο τον ανεβάζει και του δίνει την αυτοεκτίμηση και την ελπίδα. Τι του λέει. Διότι έδειξες ότι ήθελες δια μιας να φωνεύσεις τον όφητο διάβολο. Είχες μεγάλη όρεξη και μεγάλο ζήλο. Και το ίδιο ο διάβολος και σε κατεκρύμνησε. Σαν του λέει, αναγνωρίζω ότι αγαπάς τον Θεό. Αναγνωρίζω ότι έχεις μεγάλο αδρείο φρόνημα. Μην το καταλείπεις αυτό. Δέστε, το επισημαίνει το πρόβλημα με έναν τρόπο που του δίνει αξία. Αυτός είναι ο Άγιος. Αυτή είναι η παιδαγωγική που εμείς αγνοούμε, γιατί είμαστε κοιμισμένοι. Είμαστε μέσα στα πάθη μας, μέσα στη βρωμιά μας. Να δείχνεις τον άλλο το πρόβλημά του και να του δίνεις τιμή. Του δίνεις τιμή δείχνοντας το πρόβλημά του. Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή να λες την αμαρτία νηστολά, να άλλο με τέτοιον τρόπο που όχι απλώς να το προσβάλλεις, του δίνεις τιμή και να τον εθαρρύνεις. Αυτό είναι το γοητευτικό του Θεού. Δηλαδή το σημαντικό στοιχείο, και αυτό είναι λεπτά τα πράγματα, μπορεί και ένας άλλος άνθρωπος να τον κατηγορούσε και να του επισήμανε το πρόβλημα αυτό του μοναχού. Αλλά πώς διακρίνουμε πότε είναι του Θεού και πότε του διαβόλου, εάν υπάρχει ελπίδα. Αν δίνεις ελπίδα στον άνθρωπο, αν φέρνεις ειρήνη στην καρδιά του και αν του δίνεις όρεξη να ξεκινήσει τον αγώνα. Οτιδήποτε άλλο είναι μια δαιμονική κατάσταση ή... Γιατί βγαίνει η δαιμονική κατάσταση? Γιατί βγαίνει από μας πάθος, μια εμπαθής κίνηση. Προσέξτε το, πώς κάποιες φορές όταν συζητούμε και επισημαίνουμε το πρόβλημα σε κάποιον, ο άλλος ταράσεται και πότε ειρηνεύει? Όταν ξεκάθαρα, αν το ψάξουμε, βγαίνει από μας εμπαθής κίνηση και λέμε τον αλήτη, θα το αποδείξουμε τι είναι για να σταθούμε εμείς καλύτεροι. Όταν όμως δεν υπάρχει αυτή η εγωιστική σύγκρουση, ένα λεπτό στοιχείο ανταγωνισμού με κάποιον, γιατί έχουμε κάποιο συμφέρον μυστικό, ψυχολογικό, ναρκισιστικό, είναι λεπτά τα πράγματα αυτά. Για παράδειγμα, να το πούμε έτσι χοντροδός, να το καταλάβουμε. Μια γυναίκα μπορεί να συγχωρήσει άνετα το παραπάτημα του γείτονα, του άντρα της ποτέ. Γιατί? Θα του πει, μα τι λέει η γραφή, μα τι είπε ο παπάς και εσύ με πρόσβαλες. Γιατί υπάρχει ιδιωτελής λόγος. Βγαίνει ένα πάθος ότι προσβλήθηκα, αδικήθηκα. Και βγαίνουν όλα τα ηθικά, αλλά με αυτό το πνεύμα. Δηλαδή θα σε κατατροπώσω. Αυτά μπορεί να βγουν σε λεπτότερο σημείο σε άλλες περιπτώσεις. Μπορεί να κάποιος, για παράδειγμα, που έρχεται στην εκκλησία, έρχεται να ξομολογηθεί σε κάποιον παπά. Επειδή όμως έχουμε κάποιες ιδεολογικές διαφορές σε θρησκευτικό πνευματικό πεδίο, και όταν κάνει κάποιος ένα παραπάτημα, του βγάζουμε όλη την εμπάθεια που είχαμε προηγουμένως για αυτόν τον ιδεολογικό ανταγωνισμό που είχαμε. Και νιώθει άλλος να μην αναπαύεται. Κάτι δεν πάει καλά. Άλλες φορές όμως, επειδή νιώθουμε συμπάθεια και είμαστε έξω από όλα αυτά τα πράγματα και νιώθουμε και τη δική μας αναπηρία και θέλουμε να δώσουμε ελπίδα στον άλλον άνθρωπο, του λέμε τα ίδια αλλά με τέτοιο πνεύμα που ελευθερώνεται ο άλλος. Δείκτης δηλαδή είναι αν ο άλλος ελευθερώνεται ή όχι. Αν ο άλλος λαμβάνει ελπίδα να προχωρήσει ή όχι. Οτιδήποτε σφίγγει την καρδιά του ανθρώπου δεν άκουσε λόγον Θεού. Όσο και να είναι θεολογικός ο λόγος. Το πνεύμα μαρτυρεί, η εμπειρία που λαμβάνει το πνεύμα μαρτυρεί πότε είναι του Θεού ή όχι. Και πρέπει να ψάξουμε τι στραβό υπήρχε σε αυτή τη διαδικασία και δεν είναι πνεύστην ο άνθρωπος. Βγάλαμε δικά μας πάθη. Κάναμε δικές μας προβολές σε αυτό που ήρθε απέναντί μας. Δεν ήμασταν εμείς καθαροί. Γι' αυτό είναι πολύ λεπτό αυτό το στοιχείο που ο Άγιος Χρυσόστομος το τονίζει. Λέει λοιπόν, διότι έδειξες, φανταστείτε να βάλουμε εμείς τον εαυτό μας την κατάσταση του μοναχού που εξέπεσε. Και αν μας λέγανε τέτοια πράγματα, πώς θα αισθανόμασταν? Να μας λέει ότι κοίταξε, ο αγωνιστής πέφτει. Αυτός που ξέρει από πολεμική τέχνη δεν μπορεί να σε κατηγορήσει. Συμβαίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Και συνέβη αυτό γιατί ξεκινήσει με μεγάλο ζήλο να χτυπήσει τον διάβολο και αυτός σε φθόνησε και σου δούνε τις παγίδες. Αυτό αμέσως έτσι κάνει. Δίνει ελπίδα στον άνθρωπο, τον αναπτερώνει. Αλλά όμως λέει, έχει θάρρος. Έχει ανάγκη ολίγης νύψεως. Νύψη τι σημαίνει? Η προσευχή, η πνευματική τροφοδοσία, η εσωτερική ζωή. Αλλά όμως έχει θάρρος, του λέει. Έχει ανάγκη ολίγης νύψεως. Διάκριση, του λέει. Ξεκίνα τις μετάνοιες, ξεκίνησε τις συνθήκες, τα λάθη κλπ. Κοίταξε τα πράγματα απλά, του λέει. Του δίνει θάρρος. Έχει ανάγκη ολίγης νύψεως. Γιατί δεν ξεπερνώνται τα πάθη με το να προσπαθώ να συμπιέσω τα συναισθήματά μου, τις σκέψεις μου, τις ορμές μου και τα ένστικτά μου. Τα πάθη κατευνάζονται, όχι όταν νεκρώνονται, όταν μεταποιούνται, όταν μεταμορφώνονται. Και αυτό δεν μπορεί να γίνει παρά μόνο με τη χάρη του Θεού. Όσο ο άνθρωπος λοιπόν γεμίζει, τροφοδοτείται πνευματικά, αληθινά, γλυκαίνεται η καρδιά του, χαίρεται η καρδιά του, αυτή η χαρά λοιπόν, αυτή η δύναμη της χαράς μεταποιεί τα πάθη. Η ζήλια γίνεται συγχωρητικότητα. Ο εγωισμός γίνεται επίοικια. Τι ταλαιπωρεί τον άνθρωπο? Είπαμε, ο άνθρωπος όταν είναι κλεισμένος στον εγωισμό του, στην ανάγκη του για αναγνώριση. Φανταστείτε λοιπόν να κάνουμε ένα σενάριο. Ένας άντρας που είναι γυναικοκατακτήτης, φανταστείτε να δείτε ένα άνθρωπο που τρέφεται, που του λένε όλοι πόσες γυναίκες καταφέρνεις. Ή μια γυναίκα αντίστοιχα, πόσοι άντρες τη θαυμάζουν. Ξαφνικά να φτιάξει ένα θεσμό και να τον παρατήσει η κυρία και σε μια εβδομάδα με κάποιον άλλο. Θα τρελαθεί, θα βάλει όλο το εγωισμό. Γιατί? Γιατί βγήκε αυτή η αίσθηση ότι όλα αυτά υπηρετούν το εγώ μου. Αυτό τι θα βγάλει? Εκδικητικότητα, ζήλια, ένταση. Η ζήλια, καταρχήν, η ζήλια είναι ένδειξη ότι η αγάπη μας δεν είναι καθαρή. Είναι εγωιστική αγάπη, όπου αγαπούμε τον άλλο για να παίρνουμε. Δεν αγαπούμε τον άλλο για το καλό του. Αυτή λοιπόν η ελευθερία της αγάπης δεν είναι εύκολη υπόθεση. Το λέμε θεωρητικά, δεν είναι εύκολη υπόθεση. Πρέπει ο άνθρωπος να σταυρώσει τον εγωισμό του. Και δεν σταυρώνει τον εγωισμό αν δεν γευτεί ο άνθρωπος δια της νύψεως έναν άλλον τρόπο ύπαρξης, μια άλλη αποκάλυψη ζωής, μια άλλη χάρη, μια άλλη χαρά, μια άλλη καταξίωση. Χρειάζεται να γεμίσει η καρδιά μας από μια άλλη χαρά, που να υποβαθμίσουμε μέσα μας αυτό που μας προβάλλει ως σημαντικό. Και λέει, δεν θα μείνει τότε ούτε ίχνος από εκείνο το τραύμα. Μάλλον δε με τη χάρη του Θεού θα συντρίψεις και αυτήν την κεφαλή του εχθρού. Ας μη σε ενοχλεί το γεγονός ότι εμποδίστης εις τούτο αμέσως και εξ αρχής, μόλις ξεκίνησες την πορεία σου. Διότι είναι, δέστε τι του λέει πάλι, δεν λέει μεγάλος μαέστρος ο Αγίος Χρυσόστομος. Αυτό τέτοιους πολιτικούς θα θέλαμε. Λοιπόν, ας μη σε ενοχλεί, λέει, το γεγονός αυτό, την ποδίστηση τούτων αμέσως και εξ αρχής, στα πρώτα βήματα της πνευματικής σου πορείας, της μοναχικής σου διαδρομής. Λέει, διότι είδεν ο εχθρός και διέβλεψε μάλιστα με οξυδέρκεια την αρετή της ψυχής σου και συνεπέρανε εκ πολλών δεδομένων ότι θα εξελιχθείς εις γενναίων αντίπαλών του. Διότι ενόμιζεν ότι εσύ με την τόση και τέτοιου είδους φροντίδα που έδειξες αμέσως κατά αυτού, ή αν έμενε άπρακτος μέχρι τέλους ευκόλως, θα τον κατέβαλες. Σου τονίζαμε έτσι, ας τον πολεμήσουμε. Δια τούτο έσπευσεν ή γρύπνησεν ορθώθην ισχυρός εναντίον σου, μάλλον όμως εναντίον του εαυτού του, ή αν θελήσεις τελικώς να τον αντιμετωπίσεις γενναίος. Σαν να του λέει, αν τον τελικά αυτό κακό του κεφαλιού του, εάν όμως εσύ ξυπνήσεις και αγωνιστείς εναντίον του. Θέλετε μέχρι να ρωτήσετε κάτι? Είπατε, πάτερ, ότι η αμαρτία είναι δίψα για τον Θεό. Αυτό φαίνεται λίγο κάπως αντιφατικό. Δηλαδή πώς το εννοείτε? Διψάω για τον Θεό και οφθούμε στην αμαρτία? Διψάω για τον Θεό και επειδή δεν έστρεψα, δηλαδή η αμαρτία είναι υποκατάστατο της δίψας του Θεού. Στην ουσία έρχεται να ικανοποιήσει αυτό που φύτεψε ο Θεός με τρόπο που δεν είναι θεϊκός, δεν είναι πραγματικός, δεν είναι αληθινός, δεν είναι ο Θεός. Δηλαδή είναι διαστροφή, εκτροπή της ύψας του Θεού. Αλλά αυτή τη βασική ανάγκη έρχεται να ικανοποιήσει. Γι' αυτό ο άνθρωπος περιπαθώς οδηγείται στα πάθη και εξαρτάται από αυτά. Συνεχίζει ο Άγιος Χρυσόστομος. Σε περίπτωση που κάποιος μοναχός κάνει, και τώρα σημερινή εποχή λέμε, κάποιο τέτοιο μάθημα, ολίσθημα, μπορεί να ξαναπαναληφθεί η μοναχική τάξη πορείας? Ναι, ναι. Έχω κάτι κατά νούτε. Θα του το πείτε, μπορεί. Δεν πρόκειται. Λέγε, Δεσποίνα. Λέει, Λευτέρη, πες. Συγχωρέστε με για το αδόκιμο της λέξης, αλλά εδώ ο Άγιος Χρυσόστομος τον δουλεύει για να τον καταφέρει και του λέει την αλήθεια. το λέει την αλήθεια. Και πάντοτε ο παιδαγωγός, παίρνει στοιχεία της πραγματικότητας και τα αξιολογεί. Δεν του παίζει παιχνιδάκι. Βεβαίως κάποιες φορές, όπως μας λέει και ο Βάσης Ισάκος Σύρος, δίδεις αρετή σε κάποιον για να του δώσεις θάρρος και να προχωρήσει. Του λες για αρετές που δεν έχει, για να μπει σε μια διαδικασία να ευαισθητοποιηθεί, να ξεκινήσει, έτσι δεν είναι? Αυτό όμως δεν είναι και ψέμα, γιατί έχει τη δυνατότητα ο άνθρωπος για τέτοιες αρετές. Έτσι δεν είναι? Δεν είναι πνευματικά ανάπηρος. Πατέρα, συγγνώμη για την θεολογία. Όσον αφορά το θέμα της αμαρτίας και της γλώσσας του Θεού, επειδή βλέπω ότι δημιουργεί πρόβλημα σε όλους μας, η δίψα του Θεού, μήπως η αστοχία είναι ότι ψάχνουμε να βρούμε έναν άλλο Θεό αντί του Θεού, πράγματι. Δηλαδή, η αμαρτία είναι η αναζήτηση ενός Θεού, μπορεί να είναι ο εαυτός. Ένας ο οποίος πάει στα ναρκωτικά, στην ηρωίνη, τι ψάχνει? Τον παράδεισο. Αλλά ποιο παράδεισο? Ψάχνει τον Θεό. Αλλά ποιον Θεό? Ένας ο οποίος γυρνάει από εδώ και από εκεί, τι ψάχνει? Ένας ο οποίος θέλει να ανέβει στην εξουσία, να γίνει άρχοντας, με το πρόσχημα να σώσει τον κόσμο. Γιατί το κάνει? Για να γίνει Θεός. Ψάχνει τον Θεό μέσα από τη δόξα. Γι' αυτό μόνο ένας άνθρωπος που ό,τι κάνει το κάνει χωρίς να λατρεύει την δόξα, έχει καθαρό νου και έχει διάκριση να είναι πιο αποτελεσματικός. Δεν θα μιλήσουμε εμείς με όρους πολιτικούς που ψαχνούμε, αλλά γνωρίζουμε σε όλα τα επίπεδα, τα καθημερινά, τα προσωπικά, τα διατομικά, αλλά και σε γενικότερα πλαίσια, ένας άνθρωπος γίνεται σοφός και διακριτικός εφόσον είναι ταπεινός. Και ποιος είναι ταπεινός αυτή την περίπτωση? Αυτός που δεν λατρεύει τη δόξα, που δεν λατρεύει το χρήμα, που δεν λατρεύει τον εαυτόν του. Ποιος είναι ο σοφός ηγέτης? Αυτός που δεν λατρεύει τον εαυτόν του. Που δεν είναι ναρκισσιστής. Ο ναρκισσισμός και η λατρεία του εαυτού μας τυφλώνει, μας κάνει χαζούς. Δεν έχουμε διάκριση. Είμαστε ασαλεμένοι. Σε κάθε επίπεδο, όταν προσπαθήσουμε λοιπόν να υπηρετήσουμε τη δική μας ανάγκη με αυτόν τον τρόπο, χάνουμε τα μυαλά μας. Μπαίνουμε σε εμπαθείς διαδικασίες και καταστάσεις και εκεί πλεκόμαστε. Πολλά. Είπα τέτοιο, τέλος πάντων. Δεν πειράζει, ας το πάρουμε ό,τι το είπαμε. Για όσο αφορά αν υπάρχει ηγέτης τέτοιος, που ξέρω, δουλειά μου αυτή είναι, δεν είναι αυτή. Δεύτερο, και για να ξέρω πρέπει να έχω καθαρότητα ο ίδιος. Άμα δεν είσαι καθαρότητα μπορεί και να διακρίνεις ποιοι είναι, και δεν είναι ο σκοπός μας αυτός. Γιατί αν ψάχνουμε ποιος είναι, τότε είμαστε σε μια διαδικασία κατάκριση και σημαίνει είμαστε και εμείς τυφλωμένοι. Το δεύτερο, σχετικά αν η αμαρτία είναι η αλήθεια, το ψέμα και αλήθεια. Σαφώς υπάρχουν διάφορα επίπεδα ψεύδους. Μπορεί να λες ένα αντικειμενικό ψέμα ότι πέρασες από το σπίτι μου, όχι δεν πέρασες και πέρασες. Ένα ψέμα. Και αυτό έχει κάποιο λόγο. Μπορεί και να είναι πιο ουσιαστικό το ψέμα. Ένα ψέμα είναι να υποκρίνεσαι την ενάρετη ενώ είσαι γεμάτη λογισμούς μέσα σου. Ταλαιπωρήσει. Ένα ψέμα είναι να υποκρίνεσαι ότι είσαι φιλάνθρωπος για το λαό και αντιπαθείς την εξουσία και να είσαι πιο εξουσιαστικός άνθρωπος. Να θέλεις πάντα γίνει το δικό σου. Λες εγώ είμαι, πώς το λέμε, κοινωνικός επαναστάτης, αγαπώ τον κόσμο, αλλά ρε φίλε θα γίνει το δικό μου, θα γίνει το θέλημά μου, σε θέλω τελείωσε, θα με υπακούσεις. Αυτό είναι ένα ψέμα. Άλλη αλήθεια, και αλήθεια σημαίνει κάτι το οποίο δεν ξεχνιέται. Κάτι που δεν υπόκειται στην αλήθεια. Έτσι. Όχι με την είναι απλώς της μνήμης, αλλά του βιωματικού γεγονότος. Ότι αληθινό είναι το αιώνιο. Αυτό που δεν ευθύρεται. Αυτό που δεν έχει θάνατο. Αυτό που δεν τελειώνει. Και αυτό είναι ο λόγος του Θεού. Και η πτώση είναι η άρνηση του λόγου του Θεού. Ό,τι λοιπόν είναι έξω από το λόγο του Θεού, από το θέλημά του και δεν κοινωνούμε του λόγου του Θεού, της πρότασης του Θεού για ζωή, που κυρίως εντοπίζεται στην πρόταση «αγαπάτε τους εχθρούς», αν θέλουμε να δούμε τον πυρήνα του λόγου του Θεού μέσα στο πλαίσιο των διαπροσωπικών σχέσεων και το οποίο αποτυπώνει κατά απόλυτον τρόπο την αλήθεια, είναι η αγάπη προς εχθρούς. Η αγάπη προς εχθρούς όμως μπορεί να είναι άρνηση καταρχήν της δικαιοσύνης και άρα άρνηση της αντικειμενικής κοσμικής αλήθειας και φαινομενικά υπηρεσία του ψεύδους. Ενώ είναι πτώση στα μάτια του Θεού το να μην αγαπώ τους εχθρούς μου. Άρα δεν είναι μαθηματική όρη εγκεφαλική αλήθεια και ψέμα, είναι ένα βιωματικό γεγονός που αποκαλύπτεται στην καρδιά του ανθρώπου που σταύρωσε τη λογική του, που ξεπέρασε την υπερηφάνεια του νου και παραδόθηκε στο θέλημα του Θεού. Άνθρωπος ο οποίος κάνει 300.000 λογισμούς για να δικαιώσει τον εαυτόν του, δεν λατρεύει τον Θεό, λατρεύει τον νου του και με αυτόν τον νου προσπαθεί να αναλύσει την αλήθεια το ψέμα και δαιμονίζεται ακόμη περισσότερο και την μπερδεύει την καρδιά του, γιατί η αλήθεια το ψέμα ξεπερνά τα νοητικά όρια των μαθηματικών όρων. Εάν λοιπόν λέει, ναι. Για τους ηγέτες δεν έχουν ευθύνη τη στιγμή που ψηφίζουμε? Βεβαίως έχουμε ηγέτες και ο πρώτος ηγέτης που έχουμε ευθύνη είναι εσύ η μάνα στο σπίτι σου. Αυτός είναι ο ηγέτης. Τον ηγέτη το δημιουργούμε εμείς. Δηλαδή αν στην οικογένειά σου εσύ είσαι ένας ηγέτης. Είσαι ένας ηγέτης εκεί. Αυτό σου αναλογεί. Εάν μορφώσει συνείδηση βιωματική στο σπίτι σου ποιος είναι αληθινός ηγέτης, τότε θα έχεις τη διάκριση τι πρέπει να κάνεις. Αν υπάρχει κάποιος να ψηφίσεις σε αυτό το πλαίσιο. Αλλά εμείς τι κάνουμε? Απομακρυνόμαστε από την προσωπική μας άνεμεση ευθύνη που και εμείς είμαστε ηγετίσκοι στη δουλειά μας, στις σχέσεις μας, στο σπίτι μας και πάντοτε μάλιστα επιδιώκουμε τον ρόλο του ηγέτη, όχι για να το διαχειριστούμε ορθώς αλλά για να μας αναγνωρίζει ο άλλος. Με αυτή λοιπόν τη λογική που θέλουμε να μας αναγνωρίζει ο άλλος, προσπαθούμε να κρίνουμε και τον ΑΒ ηγέτη. Με τι κριτήρια θα είναι? Θα αποτυπώνονται αυτά που θα προβάλλονται, αυτά που έχουμε εμείς. Μόνο αν εμείς ήδη αρνηθούμε τον ρόλο του ηγέτη και πάρουμε τον ρόλο του διακονητή για να αναπαύσουμε τον άλλον, τότε πραγματικά ηγέτης είναι αυτός. Τι λέει ο Κύριος? Μας έδωσε στους μαθητές εξουσία του πατίνε πάνω όφεων και σκορπίων. Ποια είναι η εξουσία που έδωσε ο Χριστός? Η ικανότητα να θεραπεύουν. Όχι η ικανότητα να τιμώνται, η ικανότητα να θεραπεύουν. Λοιπόν, η ευθύνη λοιπόν του ηγέτη, του ηγετίσκου, είναι όχι να γίνει τυραννίσκος καλύπτοντας όλα τις ελλείψεις πάνω στους άλλους, αλλά να αποκτήσει την ικανότητα θεραπείας. Και η ικανότητα θεραπείας προϋποθέτει απαραίτητος τη μετάνοια. Δεν μπορείς να δώσεις δυνατότητα θεραπείας αν ο ίδιος δεν έχεις θεραπευτεί. Χωρίς μετάνοια λοιπόν, πώς μπορώ να γίνω θεραπευτής του άλλου και κατά τρόπον καταχρηστικών ηγέτης? Λοιπόν, ποιος είναι ο ηγέτης? Ο μετανόων. Ποιος είναι ο ηγέτης? Αυτός που καταλαβαίνει τα χάλια του. Ποιος είναι ο ηγέτης? Αυτός που αναγνωρίζει την πραγματικότητά του και τη στρέφει στη σωστή κατάσταση για θεραπεία. Όσο λοιπόν δεν μετανοούμε, φιλολογούμε. Όσο δεν μετανοούμε και δεν έχουμε βιώματα, λέμε κουβεντούλες. Εάν λοιπόν, λέει κανείς, αποχαυνοθεί, σε ένα άλλο σημείο μιλάει ο Άγιος Χρυσόστομος, εάν λοιπόν κανείς αποχαυνοθεί και αφήσει την ιεράν αυτήν άγκυρα, τότε αμέσως θα πέσει και θα πνιγεί στην άβυσο της κακίας. Θεωρεί ο Άγιος Χρυσόστομος ότι ο μεγαλύτερος εχθρός είναι η απόγνωση και η αποχαύνωση. Δύο είναι εχθροί, λέει κάπου άλλου ο Άγιος Χρυσόστομος, είναι η απελπισία και η ραθυμία. Και λέει κατά παράδοξον τρόπο το ένα τρέφει το άλλο. Η απόγνωση οδηγεί στη ραθυμία, δηλαδή σε βαλτώνει, σε εξαντλεί, σε καθυλώνει και δεν μπορείς να προχωρήσεις. Και η ραθυμία λέει, επειδή δεν ξεκινάς να πάρεις δυνάμεις, δεν βλέπεις ελπίδες στον εαυτό σου και σε οδηγεί στην απόγνωση. Είναι δύο πολύ καλά συνδεδεμένα στοιχεία, η απόγνωση και η ραθυμία. Εάν λοιπόν λέει κανείς αποχαυνωθεί και αφήσει την Ιεράν αυτή να άγκυραν, τότε αμέσως θα πέσει και θα πνιγεί εις την άβυσο της κακίας. Αυτό γνωρίζουν καλά ο πονηρός. Μόλις αντιληφθεί ότι βαρυνόμεθα εις τη συνείδηση εκ κακών πράξεων, τι κάνει? Έρχεται και αυτός και μας προσθέτει το λογισμό της απογνώσεως. Όταν αρχίζει η συνείδηση να γίνεται βαριά και ο άνθρωπος αισθάνεται μία δυστυμία, ο διάβολος έρχεται και προσθέτει περισσότερο στενοχώρια και ενοχή για να εξαντλήσει τον άνθρωπο να μπει στην πορεία του. Έρχεται λοιπόν και αυτός και μας προσθέτει τον λογισμό της απογνώσεως, ο οποίος και είναι βαρύτερος από το μόλυβδον. Και αν το δεχθούμε, τότε κατά ανάγκη, αφού παρασυρθόμεν αμέσως λόγω του βάρους μας προς τα κάτω και αποσπαστούμε από το σχοινίο, θα κατέλθουμε στο βάθος των κακών. Γιατί κακόν, όταν ο άνθρωπος απελπιστεί, μετά αρχίζει να κάνει τα πάντα. Όταν χάσεις την ελπίδα, δεν είναι απλώς ότι παίρνεις μια κατάθλιψη, προσπαθείς να καλύψεις. Συμβαίνει πολλές φορές όταν κάνουμε μια αμαρτία και στενοχωρηθούμε, αντί να γυρίσουμε μπροστά στον Θεό με θάρρος, με παρησία και με ελπίδα να ομολογήσουμε το πρόβλημα και να διορθωθούμε, τι κάνουμε? Απογοητευόμεθα και καλύπτουμε τη στενοχώρια της αμαρτίας με καινούργια αμαρτία. Όπως ο ναρκωμανής, να ξεχάσει τη θλίψη του, κάνει και καινούργια δόση. Σπέρνουμε διαρκώς τις δόσεις μας. Εκεί όπου ευρίσκεσαι και εσύ τώρα, του λέει, επειδή εγκατέλειψες τα προστάγματα του πράου και ταπεινού δεσπότη και εκτελείς όλα σας προσταγάς του ομού και τυραννικού και άσπονδου εχθρού της σωτηρίας μας και έθραυσες, λέει, τον Χριστό ζυγόν του Κυρίου και ρίψες κατά γης των ελαφρών φορτίων και αντί αυτών περιευλήθης των σιδρούν κλειών. Λέει, ελαφρών φορτίων χαρακτηρίζει τον Χριστό. Να ρωτήσετε κάτι άλλο θέλετε? Σχετίζεται και είναι απολύτως το ίδιο. Όταν κανείς μετανοεί και έπεσε, δεν ξεκινάει με την πρόθεση θα μετανοήσω για μια εβδομάδα και θα αμαρτήσω. Ξεκινάει με την πρόθεση άπαξ. Ξεκινάει με το μικέτι αμάρτανε. Έτσι κάνουμε, λέει, δεν το ξανακάνω, λέω, ομολογώ. Άλλο η αδυναμία μεταφέρει. Αλλά δεν ξεκινώ με τη διάθεση, εντάξει, για μια εβδομάδα και αν μου τύχει θα δούμε. Και αν τύχει καμιά καλή περίπτωση. Επομένως, με αυτή την έννοια λοιπόν, δεν είναι πραγματική μετάνοια, δεν είναι μετάνοια. Έτσι δεν είναι? Χρειάζεται ο άνθρωπος να μισεί την αμαρτία από την καρδιά του, να καταλάβει την φθορά. Άλλο μετά η αδυναμία, η κατάκριση, τα κενά που αφήσαμε μέσα μας, η απομάκρυνση από την χαρά του Θεού και να φέρει την καινούργια πτώση. Αλλά καινούργια μετάνοια. Μα δεν είπε ο Κύριος, μέχρι πότε να συγχωρείς, με εφτάκεις? Εβδόν κοντάκι σε επτάλει. Άπειρες φορές, εφόσον ο άνθρωπος μετανοεί. Το θέμα είναι όμως ότι αλλοιώνεται σιγά σιγά όμως το ήθος μας. Εάν εθιστούμε στην αμαρτία και γίνεται ψεύτικη η μετάνοια μας και δυσκολεύεται ο άνθρωπος να επανορθωθεί. Να επανορθώσει. Πολλές φορές δεν είναι που μας πιάνει ένας κόπος εσωτερικός που λέμε με το στόμα, κουραζόμαστε τόσο πολύ από την αμαρτία που με το στόμα λέμε ήμαρτο, αλλά η καρδιά μας είναι αλλού και αλλού, είμαστε τόσο θολωμένοι και σε σύγχυση. Χρειάζεται λοιπόν αυτό να αναβαπτιστεί, να ανακαινιστεί, να ανακαινιστεί το είναι μας. Με την εξομόλογη σαφώς συγχωρείται ο άνθρωπος. Η μετά είναι όμως μια διαρκής κατάσταση. Μια διαρκής επίγνωση του γεγονότος, της απομάκρυνσης από τον Θεό και της χαράς μας ότι είναι ο Θεός. Και αυτό ιερουργείται, συνεχώς ενεργοποιείται με την συνεχή τροφοδοσία την πνευματική. Δηλαδή η προσευχή είναι η χαρά μας. Η προσευχή είναι ο καθημερινός αναβαπτισμός μας. Η μελέτη είναι μια διαρκής εγρήγορση μέσα από τις εμπειρίες των πατέρων μας. Μέσα από τις εμπειρίες των ανθρώπων που πέρασαν από κάποια διαδικασία. Όσο δεν, και είναι λάθος ο άνθρωπος, αυτό είναι η ραθυμία που λέμε. Μετανόησα, εξομολογήθηκα, θα κινήσω κιόλας και μετά το έρχομαι στα κόκορα. Αφινόμαστε. Μετά βαθυμία έρχεται μια μείωση της χαράς που είχαμε και τι γίνεται, να το ποτήρι. μεταβεί στο κέντρο βάρους και πέφτουμε. Όσο όμως διαρκώς μένουμε στέρεοι και δρομολογούμεθα στα κατάσταση, είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Λοιπόν, κάτι άλλο λέει εδώ ο Άγιος Χρυσόστομος. Επειδή δεν ξέρω να το βρίσκω εύκολα, αναφέρει κάπου αλλού στον Θεόδωρο και του λέει: μην τρομάζεις με το γεγονός πόσο δύσκολο είναι κανείς να μετανοήσει. Και λέει, όταν κανείς είναι μέσα στην αμαρτία, του φαίνεται πολύ δύσκολο να επανέλθει. Πόρε, τώρα που συνήθισα εδώ, τι μου λένε τώρα. Και δεν πρέπει να σκεφτόμαστε ότι πού θα πάμε, πόσο ψηλά θα πάμε. Λέει ο Χρυσόστομος, κάνε το λίγο. Κανείς πανικοβάλλεται με την ιδέα της αλλαγής, γιατί έχει συνήθιση σε έναν τρόπο ζωής. Το γνωρίζει αυτό ως καλός πολεμιστής ο Άγιος Χρυσόστομος και τι του λέει. Του λέει, ξεκίνα λίγο-λίγο. Κάνε αυτό που μπορείς. Και όταν ξεκινήσει ο άνθρωπος και κάνει το πρώτο βήμα, αρχίζει να καταλαβαίνει ότι το πράγμα δεν είναι τόσο δύσκολο όσο φανταζότανε. Όπως καμιά φορά θέλει να κάνεις λίγες μετάνοιες και είναι βράδυ και λες, ώρες, είδα και την τηλεόραση, είδα και μια εκπομπή και την άλλη, είμαι τόσο πλάθαρος. Πού να σηκωθεί τώρα για μετάνοιες. Πού να κάνω τώρα τελείως 30 μετάνοιες, 50 μετάνοιες. Αν ξεκινήσεις 5 πρώτες, έρχονται όλες μετά. Η όλη ιστορία κάνει πρώτο βήμα. Είναι να πάρουμε, να κάνουμε έτσι, λέει κάποιος, πώς ερωτεύεσαι, να κάνει ένα κλικ πάτερ. Έκανε ένα κλικ εδώ. Να κάνεις ένα κλικ, να σηκωθείς, να πεις τώρα αποφάσισες και σηκώνομαι. Και στα πνευματικά ένα κλικ είναι. Η σχέση με το Θεό ένα κλικ είναι. Αλλά πρέπει και να δούμε, να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Δια τούτο λέει και ο διάβολος, επειδή γνωρίζει ότι διαπράξαντες τα μεγάλα κακά, όταν αρχίζουν να μετανοούν, πράττουν τούτον πολύ έντονα, καθότι γνωρίζουν όσα επλημέλησαν ήδη. Φοβείται και τρέμει μήπως ποτέ κάνουν αρχή της μετανοίας, διότι όταν αρχίσουν τότε προχωρούν ακάθεκτοι και υπό της μετανοίας αναρρυπιζόμενοι ως αν πυρ επεξεργάζονται τας ψυχάς των καθαροτέρας και από των καθαρών χρυσών, ως αν οθούνται από κάποιον άνεμον ισχυρών της συνειδήσεως και της αναμνήσεως των αμαρτημάτων, εις το λιμένα της απαθίας, και εις τούτον ευρίσκονται εις πλεονεκτικότερα θέση από τους μη αμαρτήσαντας καθόλου. Εάν το έλεγε κανείς σήμερα, θα έλεγαν, ρε τι λέει, τι μας λέει ο Άγιος, να αμαρτήσουμε. Πάτε, δεν είναι αυτό το κήρυγμα, δεν σε τι λέει. Και εις τούτον ευρίσκονται εις πλεονεκτικότερα θέση από τους μη αμαρτάνοντας καθόλου. Δεν είναι σκαταλιστικός ο λόγος. Και τι λέει, και στο είναι, καθόλου. Εις το ότι έχουν περισσότερον ορμητική την προθυμία των. Όμως έχουν και ισχυρότερον τη συνήθεια και την έξι. Είναι μεν πιο προνομιούχοι, αλλά υπάρχει μνήμη, υπάρχει εμπειρία, υπάρχει έξι που σε τραβάει πιο κάτω καμιά φορά, ή υπάρχουν οι αναμνήσεις που δεν είναι εύκολο να φύγουν. Αρκεί, όπως είπα και πριν, να κάνουν αρχήν. Διότι το δυσχερές και δυσκατόρθωτο είναι τούτο, του να εμπορέσει κανείς να σταθεί εις την είσοδον και εγγύσει τα πρόθυρα της μετανοίας και να ποθήσει και να καταβάλει τον εχθρόν που κάθεται στην είσοδον και εκπέμπει πυρ. Διατούτο σε παρακαλώ, μην πριν ακόμα καταποντιστείς βιαίως υπό της μέθης αυτής, να ανανύψεις και γερθείς και να εκδιώξεις τη σατανική κρεπάλη. Και αν δεν είναι δυνατόν, λέει, να το κάνεις δια μιας, να το κάνεις τουλάχιστον κατ' ολίγον και με ήρεμον τρόπο. Η σεμέ όμως φαίνεται ευκολότερο να αποδεσμευτεί κανείς από όλα μαζί τα περισφύγγοντα αυτό σχοινία και να μετατεθεί στον αγώνα της μετανοίας. Εάν όμως τούτο σου φαίνεται δύσκολον, ανάλαβε την οδόν που οδηγεί στα ανώτερα όπως και αν θελήσεις. Αλλά μόνο ανάλαβε και φρόντισε για την αιώνια ζωή. Τι πράγματα λέει, τι διάκριση, τι ελευθερία δίνει. Δεν του λέει τι κανόνα να κάνει, για παράδειγμα. Του λέει, εγώ σου λέω, ξεκίνα κατευθείαν. Δεν μπορείς, λίγο. Και δεν θα σου υποδείξω ότι όπως νομίζεις εσύ, αρκεί ξεκίνα τον αγώνα, ξεκίνα την προσπάθεια. Όπως εσύ αναπάβεσαι, αρκεί να ξεκινήσεις. «Ναι, σε παρακαλώ και σε κετεύω εν ονόματι της προτέρας σου ευδοκιμήσεως και παρεσίας. Έτσι πάλιν ας σε είδομεν επάνω στην ίδια κορυφή της καρτερικότητος». Αυτή λοιπόν, λίγα πράγματα και πολλά, αλλά ίσως τα δούμε και την επόμενη Δευτέρα, είναι που αναφέρει ο Ιησούς. Μας μεταφέρει ένα ήθος, ένα πνεύμα. Αυτό που μας γεννά είναι η άνεση με τον Θεό και η άνεση με τον εαυτό μας και η άνεση και με την αμαρτία μας. Αλλά κυρίως μας βάζει τον πόθο να αναζητήσουμε τον Θεό. Όχι γιατί το έχει ανάγκη ο Θεός, αυτή είναι η χαρά μας. Δεν θα το καταλάβουμε αν δεν το ζήσουμε. Γι' αυτό είναι απαραίτητο να μπούμε σε αυτή τη δικασία, να βιώσουμε αυτή την πραγματικότητα. Και ο Θεός δίνει ανάλογα με το φιλότιμό μας. Ανάλογα πόσο άνθρωπο μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία. Αν εμείς υστεροβούλος και με άλλους λόγους πλησιάζουμε, δεν μπορεί να κατορθωθεί κάτι. Όταν έρχεται ο άλλος, ας πούμε, και ζητάει από τον Θεό να τον βοηθήσει για να νικήσει τους εχθρούς του, με τι πνεύμα. Κώστα, με τι πνεύμα θα φάμε τους Τούρκους. Λοιπόν, με τι τρόπο λοιπόν θα μπορέσουμε, εάν βλέπουμε τον άλλον σε εχθρό μας και ζούμε τη βοήθεια του Θεού για να τον νικήσουμε. Χρειάζονται άλλες προϋποθέσεις, άλλο ήθος. Αυτό που τελικά είναι μετάνοια είναι ένα ήθος καρδιάς. Είναι ένας θησαυρός. Είναι μια φλόγα, είναι μια παρουσία, είναι μια λεπτότητα, είναι μια ευγένεια, είναι ο Χριστός. Αυτό λοιπόν, το πρώτο στοιχείο που μας φέρνει είναι η άνεση με τον εαυτό μας. Δηλαδή πάβει η απόγνωση, πάβει ο φόβος. Δεν φοβόμαστε ούτε την αμαρτία. Το δεύτερο είναι αυτή η δροσιά της ελευθερίας. Και το τρίτο είναι η διάθεση ενότητας με όλο τον κόσμο, με όλους τους αμαρτωλούς του κόσμου. Που μας γεννά μια βαθύτατη επιοίκεια, που δεν είναι επιοίκεια μιας ελευθεριάζουσας συμπεριφοράς και πρόθεσης του κόσμου, αλλά είναι μια επιοίκεια που γεννάται από μια εσωτερική επίγνωση που πέρασε μετά πρώτα από το Σταυρό της Μετανοίας. Ο Σταυρός της Μετανοίας λοιπόν μας δίνει μια επίγνωση και μια εσωτερική γνώση που μας γεννά αυτή τη διάθεση επιοίκειας που είναι καρπός του Πνεύματος του Θεού. Αυτά τα στοιχεία λοιπόν είναι δηλωτικά της μετάνοιας ως δώρο του Θεού. Η ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.